Amikor azon gondolkodtam, hogy miről kezdem a ma esti műsort, arra gondoltam, hogy majd arról beszélek, hogyan segít a hétköznapokban a számítógép. Elterveztem, hogy majd benézek az internetre, és megkeresem a legismertebb hírforrásokon, hogyan is áll az amerikai elnökválasztás, nem kell igazodnom a pontos időben megszólaló hírekhez, hanem bármikor persze pontosan követhetem az eseményeket. Na hát aztán ebből csak az elmélet maradt. Ki tudja miért, a böngésző elindításakor a gépen menthetetlenül lefagyott, de mint kiderült, ez alkalommal leginkább itt a belső hálózattal volt valami gond. Hát igen, ez a baj ezzel, hogy most is működnek a Murphy törvények, éppen akkor fog elromlani, ami el tud romlani, amikor a legjobban kellene, na de mindegy, gép nélkül is van élet. Csak hát jó lenne tudni mindenről, hiszen hozzászoktunk ahhoz, hogy folyamatosan elérünk minden információt. Néha talán meg kellene próbálkozni azzal, hogy megvonjuk magunktól a híreket, ne legyen ennyire kóros ez a hírfüggőség. A leghihetetlenebb pedig a függőségben az, hogy ezt már nem is lehet tovább fokozni, hiszen a befogadó képességünk véges, úgysem tudunk egységnyi idő alatt bizonyos mennyiségű hírnél többet befogadni. Ma este sem leszünk túlságosan megterhelőek, csak fél óráig kell kibírniuk. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Magazint és pólót nyerhetnek a hallgatóink, ha jól figyelik a dragonisztikus hírsziporkát. Nem sokára megtudhatjuk, hogy közel félmillió ember hogy ütiveri egymást e-mailben. Internetes fogyókúra program indul. Újdonságok a házipatika.com-nál, azaz klikkelős fogyi. Ma mutatták be a magyar nyelvű Windows Meet, azaz a program ezredfordulós változatát. Ezután végzetes kivétel és archiválás. Infószótár. Elkerülhetjük az adatvesztést, ha a backupra támaszkodunk. Mi újság a gyalogló cseten? A legfontosabb hír az, hogy kevésbé fagy le a beszélgető csatorna. Mindez itt a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Hát ismét nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Vitéz Norbertet, igen, aki a chat.gyalogló.hu-t hozta el nekünk ide a stúdióba ismét a kis lepitopiával, és a csüti csatén csetel nekünk, és a modem idők hallgatói is tudnak nekünk üzenni az interneten keresztül ezen a chat csatornán, amiről majd az újdonságokat egy kicsit később a műsor vége felé elmondjuk. Ez azt is jelenti, hogy játszani is lehet ma este a cseten keresztül, chat.gyalogló.hu címen várjuk majd a megfejtéseket. A kérdést majd később, de elmondom még azt is, hogy telefonálni is lehet, 328 85 55-ös a számunk, és aki várja esetleg ma este a NET doktornőt, sajnos most nem találkozhat vele, talán ő is doktornéninél van, vele majd csak a jövő héten találkozhatnak, de ettől függetlenül életvezetési tanácsok lesznek ma este is. Hát akkor hallgassuk, hogy Dragon Gyurinak ma este a hírszűrőjén keresztül milyen információk áramlottak keresztül. Itt a bevezetődben az internet hasznosságáról beszéltél. Nagyon sokan köszöntötték az internetet hatalmas fanfár hangokkal, hogy ez elhozza a csodát és elhozza a fantasztikumot. Én ennek egy pont ellenkező példáját fogom most mondani, hogy te is. A hírek szerint bezárt a furniture.com, ez egy internetes bútoráruház volt, méghozzá a híres neves Amazon.com-nak a leányvállalata. Ez önmagában még nem lenne hír. A hír viszont az, hogy a felmérések szerint azért ment csődbe ez a vállalkozás, mert nem megfelelően működött az ügyfélszolgálat. Aha. Az ügyfélszolgálat viszont nem egy internetes dolog, hanem pont emberek közötti kommunikáción alapul, tehát hiába fektetek be én 25 millió dollárt mondjuk egy fantasztikus áruházba az interneten, hogyha az ügyfélszolgálatosom nem megfelelő. Hogyha ez csak egy ilyen hideg technika, egy ilyen lélektelen valami, akkor nem fog működni. Pedig gondolom azt hitték, hogy ez működni fog csak úgy, hogy megnézem a bútort, rá kattintok, megrendelem, nem működött. Az ügyfélszolgálatot felhívták azért, milyen színű, milyen anyagú, jó-e, nem jó-e, nem tudtak válaszolni, megbuktak ezen a dolgon. Ez érdemes ezt a tanulságot azért meghallgatni és most elgondolkodni rajta. Most gondolok bele, hogy kinek a mi ez a leányvállalat, hogy az Amazon.com-nak a könyveket forgalmazó. Könyveket forgalmazó, ez olyan, mint a gomb, mindent lehet egyébként mint kapni. Mint a gombhoz a kabátot, hogy a könyvhöz a könyves polcot. Hát legyen hova ülni, vagy legyen hova tenni a könyveket. Minden esetre csődbe ment a cég, tehát maradunk a könyvek könyveknek kézben tartásánál, Zoli. Csak gyorsan, nekem erről az autóknak az internetes eladása jut az eszembe, ahol rájöttek az autókereskedők, hogy nem fognak egyetlen autót se eladni az interneten keresztül, viszont kellenek az oldalak, ahol autókat hirdetnek, meg mutatnak be, mert az emberek, a vevők ott nézik majd meg, hogy hoppá, melyik lehet nekem a jó, ott jól le lehet tölteni a képeket, az adatokat, és elmegy szépen az üzletbe, az autószalomba, és ott megveszi magának. Én ennek ellenkezőjét hallottam egyébként autóforgalmazásról, hogy Amerikában talán a legnagyobb autógyár, a General Motorsnak ez nagyon is bejön. Olyan módon jön be, hogy vevőket szerez az interneten keresztül, de hát nem az interneten keresztül fogják megvenni, tehát nem e-business során fogják megvenni az autót, ott csak... Nem tudom, mi a különbség, vevőt szerezni és az autót eladni. Tehát ne, az üzlet között. Nem ott bonyolódik le. Aha. Bemegy az autószalomba, ott, és az illető is ott fizeti ki, meg ott veszi, ja, meg ott kötik meg a szerződést. Na mindegy. Két hír itthonról, talán a hallgatóink is emlékeznek rá, hogy május magasságában Los Angelesben jártunk az E3-on, ami az Electronic Entertainment Expo. Ennek jövőre lesz egy kelet-európai elektronikus szórakoztató kiállítás. Igen. Ennek jövőre lesz egy kelet-európai változata a BMW területén, amit ezúttal Eastern European Electronic Entertainment Expo-nak, azaz E5-nek fognak hívni. Mondhatnánk Esperanto Expo-nak is. Kíváncsi vagyok, hogy az E7, E9 és E11 az mikor fog ezek után következni, bár a hétköznapokon az E-vel jelölt dolgok, azok általában ilyen ételszínezékek szoktak lenni, szóval nem tudom, mikor fogják elérni azt a szintet, hogy E160 meg E172. Egy dolog a lényeg, hozzánk is el fognak jönni remélhetőleg azok a szórakoztató elektronikai óriások, akik Los Angelesben ott voltak. Azt azért ne felejtsük el, hogy Los Angeles a világ közepe ennek a szakmának, Kelet-Európa nem annyira, de azért reménykedjünk, hogy ez jó lesz. Előzetesként még annyit, hogy az a nagy különbség az E3 és az E5 között, hogy az előbbi az amerikai, az kifejezetten a számítógépes játékokra koncentrál, meg az ehhez kapcsolódó világra, a digitális kultúrára. Itt viszont pedig a cyber kultúra minden egyes része megjelenik majd, tehát az internet is, az internetes divat is lesz, meg minden más. Sőt, még a rokon területek is, ami nem tudom mit jelent, de nagyon szépen hangzik itt a sajtóközleményben. Újabb magyar hír, bekerültünk a legnagyobb 500 számítógép listájára. Ez azt jelenti, hogy a világon található 500 legnagyobb kapacitású és teljesítményű számítógép közé egy magyarországi komputer is bekerült, ez nem, magyar, nem magyar gyártmány, félreértés ne essék, tehát itt nem a... Ki használja ezt vajon nálunk? Ezt majd rögtön megmondom, a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda tenderét. Vagyis a NIF. Vagy INZF. Ez egy Sun szerver végül is, ami a 462. helyre hozott fel minket magyarokat ebben a ranglistában. Hát remélem azért előbb-utóbb haladunk mi még följebb. Pont te hoztad a vendéget jó fél éve, vagy egy éve talán ide a műsorba. Igen. Ugye most már dicsőséget is hozott a számítógép, tehát 462. hely az lehet, hogy első hallásra nem tűnik soknak, de ha jobban belegondolunk, hogy milyen... A világ 500 legjobb világ gépek 500 közül az legjobb, egyik nálunk van. Egyik Magyarországon van, ennek borzasztó módon örüljünk. De most jöjjön a lényeg, hallgatták a hallgatók itt a bevezetőkben, hogy lehet verekedni e-mailben. Én hatalmas nagy meglepetéssel tapasztaltam ezt a hírt. Létezik egy olyan szolgáltatás, ez kicsit ilyen honlapozgatószerű is legyen, www.battlemail.com, amelyben az a lényeg, hogy akik unatkoznak a számítógép előtt, és nem szeretik az ilyen akciójátékokat az interneten, amikor azonnal kell reagálni, hanem inkább egy e-mailben szeretnék összeállítani a kis stratégiájukat, azok kungfúzhatnak egymás ellen. Méghozzá úgy, hogy kijelölik az e-mailben, hogy milyen rugást vagy ütést akarnak bevinni az ellenfelüknek, és hogyan akarnak védekezni. Hmm. Most ez egy annyira népszerű szolgáltatás. 442.900 előfizetője volt a hír megszületésének időpontjában. Főképp az ázsiai országokban, nem? Nem feltétlenül, ez Amerikában terjedt el olyannyira, hogy még létrehoztak egy új szolgáltatást is, a Battlemail Suckert, ami egy foci 11-es rugó verseny, amiben meg lehet mondani azt, hogy ha én rugom a 11-est, hogy hova rugom, az ellenfél meg megmondja, hogy hova vetődik a kapus. És akkor ebből ilyen mindenféle nagyon érdekes dolgok jönnek létre. A lényeg az, hogy 729 különböző ütés kombináció létezik a játékban, és aki elég ügyes, az körülbelül 20 játszma után megszerezheti a 7 övet, amit meg lehet, és utána már a hírírója szerint ez egy borzasztó unalmas dolog. Minden esetre azért elég érdekes, hogy egy ilyen lassan menő leveles játékot mennyien szeretnek, mert azért 400 ezernél több ember az rengeteg. Népszerű, igen. De jól értem, hogy ez a véletlenül alapoz, ez a játék. Tehát attól függen, hogy én mit mondok így előre, mint egy ilyen totószelvén kitöltöm, és a másik alapul, mit mond. Hogy bizonyos védekezések jók bizonyos támadások ellen. Hogyha te nem azt választod ki, akkor megütöd az ellenfeledet. Tehát kiismerhetem az ellenfelemet néhány ütés után, és igen, számíthatok bizonyos lépésre. És így lehet taktikázni. A dologban az a poén, hogy mivel e-mailben megy a dolog, az e-mail végére az ingyen reklámot oda lehet tenni. 400 ezer ember ingyen reklámozása az azért egy elég jó üzletnek tűnik. Tehát ez egy működőképes üzletág, remélem, hogy előbb-utóbb nem csak foci, meg kung fu, hanem valami más játék is megjelenik ezek között. Hát ez olyan, mint hogyha megbeszélnénk, hogy milyen jól megverjük egymást. Igen, csak nem a térre megyünk ki, hanem én leírom, hogy én beütöm a bal szemedbe. Oké, én meg felemelem a bal kezemet. És akkor igen, kiszámolja a program, és kapok egy eredményt, hogy mit tudom én, hatalmas nagy ütést kaptál az állad alá. Szóval ez ilyen nagyon interaktív és izgalmas és adrenalin növelő lehet, de ezt most mondjuk eléggé gúnyosan próbáltam elmondani róla. Utolsó hírünk, februárban az úgynevezett DOS támadások elkövetésével vádolták, nem most vádolják, de akkor követte el őket egy 16 éves fiút, Mafia Boyt, már beszámoltunk róla. Úgy néz ki, hogy egyenlőre 60 vádpontot találtak, és amennyiben elítélik, 2 évet kell letölteni a kiskorúak börtönében, viszont ha felnőttként követte volna el ezeket a büntényeket, akkor 10 évet kellett volna, de egyelőre elhalasztották a tárgyalást, ez nagyon foglalkoztatja az internetes közvéleményt, és bárki hackelni akkor én azt tanácsolom neki, hogy minél fiatalabb korban tegye, mert ez azért eléggé, 10 év az rengeteg, szóval nagyon-nagyon sok. Úgyhogy ne játszanak vele, velünk viszont játszanak a hallgatók, mert hogy fölteszünk egy kérdést. Igen, mivel most nem jegyzeteltél, így én fogok kérdezni azt, hogy hány öv, ez egy nagyon egyszerű kérdés lesz, hány öv szerezhető meg ebben a jó kis verekedős e-mailes játékban? Erre a kérdésre várjuk a választ a chat.gyaloglo.hu címen, és hogyha most videokamerán közvetítettük volna az internetre a műsorunkat, akkor láthatták volna a hallgatók Vitéz Norbi kezén ezt a bizonyos számot, de hát nem közvetítjük videón egyelőre, majd esetleg később. Tehát várjuk a választ a chat.gyaloglo.hu-n, illetve a 328-85-55-ös számon. Meg kell vallanom, hogy kicsit önös érdekből is hívtam be a stúdióba Kocsis Gábort, a házipatika.com főszerkesztőjét. Jól mondom, Gábor? Igen. Aki arról számolt be nekem néhány nappal ezelőtt, hogy elindult a házipatika.com-on ezen a internetes weboldalon a fogyókúrás program. És hogy mitől önös ez az érdek, hát van azért itt egy kis pocika, amit jól lenne leadni. Ebben ti tudtok nekem segíteni? Hát amennyiben alkalmazod az internet adta lehetőségeket, és ellátogatsz a házipatika.com-ra, akkor feltétlenül. Miután ez egy ingyenes program, amiben bárki részt vehet, és hát nem csak te vagy, hanem nagyon sok társad lehet, sőt olyanok, akik ennél sokkal komolyabb súlyfelesleggel rendelkeznek, és szerencsére az elmúlt években egyre többen internet közelébe kerültek. Így, szerencsére? Hát szerencsére, mert az internet felhasználók száma növekszik, és minél többet ülnek, a gép előtt, ugye? De itt ez most megfordul, mert minél többet ülnek. Kerülnek a így van, ez most megfordul, mert minél többet ülnek most a gép előtt. Annál kisebb lesz a poci. Na jó, szóval komolyra fordítva az egész, az úgy néz ki, hogy ez egy 5-7-es program, és az 5-7 során valaki becsülettel végigcsinálja ezt a programot, akkor körülbelül 5-6 kilót fogyhat. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy bármiféle koplalás lenne, ugyanis napi 5-szer étkezés tartozik ehhez. Csak nagyon pontosan meg van határozva, hogy mik azok az ételek, amiket megeltünk, milyen alapanyagok azok, amiket felhasználhatunk, illetve ez kiegészül egy torna programmal, amelyet napjában illik elvégezni. Na várjál, hogy segít ebben az internet? Mi köze van egy fogyókúrához? Figyelmeztet engem folyamatosan? Vagy valamilyen motiváció? Ez egy jó ötlet, mondjuk napi 46 e-mailt küld, hogy tényleg nem ettél? Tényleg ezt tetted? Hát azt hiszem, akkor kapcsolnak ki a gépüket, hogyha napi 46 e-mailt kapnának emiatt. Egyrészt információkat adunk, tehát rengeteg értékes információt a fogyókúrához, másrészt a recepteket adjuk, harmadrészt a mozgásprogramot. Külön van receptprogram azoknak, akiknek több idejük van, és otthon tudnak sütni, főzni, külön egy receptsor azoknak, akik munkahelyi körülmények között kell, hogy végigcsinálják ezt a programot, illetve most már gondoltunk a vegetáriánus internetezőkre és fogynivágyókra, tehát a vegetáriánusoknak is van egy receptsorunk, és valóban ezt kiegészíti egy figyelmeztető rendszer is, ugyanis hetente kapnak egy fogyis hírlevelet, akik beregisztrálták magukat, mikor jöhetnek újból, mikor kell ismét kitölteni a súlytáblájukat, a saját adattáblájukat, és kapják meg a következő hétnek a programját. Úgy is képzelném ennek az interaktivitását, persze lehet, hogy ezzel most csak újabb ötleteket adok, hogy azt szerint is lehet választani a programok között, hogy mekkora is az a poci, még picike, könnyen beledolgozható, vagy már azért elég nagy és hosszabb programot kell választani, vagy éppen nem biztos, hogy a pociról kell leadni, hanem máshonnan, és ez szerint itt testre szabni szó szerint ezt a kúrát. Igen, hát itt próbálunk annyiban segíteni, hogy igen sok cikk van ezekkel kapcsolatosan, amit érdemes elolvasni. De valóban az Egyesült Államokban léteznek már ilyen programok, amik egészen jól personalizáltak, vagy magyarul személyre szabottak, viszont ez meglehetősen költséges mulatság. Tehát Amerikában már egy ilyen program, ami nálunk van, ez is általában fizetős program, és komoly összegeket kell ezért fizetni. De ott aztán rendelkezésre áll online orvos, és mindenféle kérdéseket föl lehet tenni. Nálunk is van egyébként dietetikus is, és szakorvos is. Azt nem vállaljuk, hogy online ott vannak, és azon nyomban válaszolnak egy chat programon keresztül, de az e-mailben feltett kérdést azt 24 órán belül megválaszolják. És még egy valami, ami az interaktivitását jelenti ennek a programnak, hogy van egy fogyiklub, ahol a résztvevők megosztatják egymással a véleményüket, javaslatokat tehetnek egymásnak, vagy csak egyszerűen a problémáikat elmondhatják egymásnak. Az a nagyon fontos szerintem, hogy hogyan lesz motivációja ennek az internetezőnek, hogy bemenjen, mert nem biztos, hogy annyira nagyon akarja ő, az csak úgy fölmerül benne, mert lehet, hogy mondjuk a barátnője azt mondja neki, hogy túl nagy a hasa, és menjen fogyókúrázni. Általában elég erős motiváció az, hogy saját maga érzi, meg a környezete egyre furcsábban néz rá, és ehhez járul hozzá pont ez a kis message board, ez a fogyiklub, ahol egymás serkentik, hogy hát igen, akkor én most bűnt követtem el, mert megettem egy fagylaltot, de akkor ma este kétszer megcsinálom a mozgásprogramot, tehát látszik ott, hogyha végigolvas az ember, most már több ezer hozzászólás van, hogy egymást inspirálják abba az irányba, hogy végigcsinálják ezt a programot. Milyen címmel lehet elérni a internetes fogyit? Ez a www.hazipatika.com vagy hazipatika.hu című szájton van, és ott a látogatók rögtön meg fogják látni, hogy hol lehet erre a fogyókúrás programra regisztrálni. Egyetlen egy, ami még fontos, hogy ez hétfő estig lett meghosszabbítva, mert elvileg ma lett volna a lezárása, de elég sok jelentkező volt még, úgyhogy hétfő estig meghosszabbítottuk a regisztrációs időszakot, onnantól kezdve lezárjuk, és onnantól kezdve következik maga az 5 hetes program. Úgyhogy még nem késő, még hétfő nem késő, hétfő estig. Rá kell kattanni a házipatika.com címre. Vonalban a hallgatónk, aki tudja a kérdésünkre a választ. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Vatko György vagyok. Üdvözlöm György, szóval hány, nem Danos, mit kérdeztél? Hány öves? Hány övet lehet nyerni? Hány övet lehet? Na? Helyes megfejtés 7. Hetes. Na? Ennyi. Ez sikeres megfejtés volt, csak egy rövid kérdés, hogy ki fogja próbálni ezt a jó kis kungfu programot? Hát megpróbálom azért. Jó, helyes, www.battlemail.com, érdemes oda menni, ha más nem 11-eseket rúgni. Szerintem Dragon Gyurit ki is lehet hívni rögtön egy ilyen partira. Háromra is. Meg lehet próbálkozni vele, hogy lehet kungfuban legyőzni a Gyurit. E-mailben verhetetlen vagyok kungfuban. Kedves György, önné a gyaloglós póló, amelyet rövidesen postázunk önnek. Egy pillantás Vitéz Norbira, hogy a gyaloglón van nyertes? Rögtön, amikor mutattam, az már azért mutattam, nem, én nem tudtam figyelni sajnos. Kicsit halkan vagy hallható, úgyhogy közelítem, hogy mondasz, hogy mondd el? Igen, az Odapörkölt nevű, login nevű fiú nyert, amikor mutattam, hogy hány volt, az azért az volt, már az volt. A aha. Között. Akkor Odapörköltnek is gratulálunk, mert hogy ő meg megkapja a PC World-nek a novemberi számát, és arra kérem Odapörköltöt, hogy pörkölje oda a chat.gyaloglón a címét, mert hogy úgy tudjuk majd neki elküldeni a nyereményét. Köszönjük hát szépen. Őt is várjuk egy jó kis kungfu meccsre. Így van, csak ahhoz meg az e-mail címet is meg kell adnia. Hát nem baj, majd összetalálkozunk. Na, én egy másik hogy is mondjam, nem harc ez, hanem versenyben vagyok Dragon Györggyel, ugyanis ő általában az alternatív operációs rendszerekről számol be itt a műsorban, BIOS-ről, Linux-ról, meg ilyen kimondhatatlan rövidítésű QNX, az QNX az például, igen. Ilyen rendszerekről, én pedig azért lelkismeretesen szoktam a Windowsról a legnagyobb, vagy legnépszerűbb, leginkább elterjedt operációs rendszerről beszélni, illetve annak újdonságairól beszámolni. A mai legfontosabb hírünk az, hogy megjelent a Windows Me-nek, azaz a Millennium Editionnek a magyar változata. Ezért hívtam be a stúdióba Barkóczi Miklóst, aki ennek az operációs rendszernek a honosítását vezette, illetve ennek a csapatát vezette. Jól fogalmazta meg, Miki? Igen. Mindezek után. Igen. Azoknak a hallgatóknak a kedvéért, akik esetleg kevésbé tudnak eligazodni a elmúlt 10 évben megjelent Windows verziók között, mint ahogy te is mondtad, elég népszerűek, és szinte minden évben kijön egy új verzió. Szóval azoknak szeretném elmondani, hogy a Windows Me az a Windows 95-nek, illetve a Windows 98-nak a következő verziója, és ettől egy teljesen független szálon fut a Windows 2000, illetve korábban a Windows NT néven ismerett a szoftvernek a fejlesztése. Igen, ott átkerült a másik vonalhoz a szám. Így van, ugye? Így van, ez picit ezért zavaró, mert hogy eddig az otthoni felhasználók számára készített Windows mögött állt szám, most ez helyet cserélt a üzleti felhasználók számára készített Windowsunkkal. Amiről beszélni szeretnék közából, az a honosítás. A technikai újdonságokat valószínűleg már az interneten vagy az újságokban megnézték a hallgatók. A honosítás során biztos mindenki találkozott már olyan üzenetekkel, amik esetleg kétes fogalmazással íródtak meg, vagy esetleg ne adj Isten elírások voltak, vagy helyesírási hibák. Ilyenekről gondolom ti is kaptatok nagyon sok visszajelzést, meg levelet. Hogyne, hát ezt mi magunk is keresjük a szoftver készítése során, illetve beta tesztelőink is segítkeznek nekünk, illetve hát nyilván a fordítók is ellenőrzik a saját munkájukat. Ezek nagyon bosszantóak lehetnek bizonyos helyzetben, hogyha már mondjuk kereskedelmi forgalomban kapható a program, és akkor veszitek észre, hogy ó, hát ez benne maradt. Hát sajnos van ilyen. De ez viszont akkor, amikor megfogunk már előtte. Szóval érdekes lenne egy ilyen verkfilmet végignézni ennek a folyamatáról. Hát ez egy elég hosszú verkfilm lenne, valószínűleg egy több hónapos verkfilm lenne, hogyha végignéznénk, hogy hogyan készül egy szoftver fordítása. Szóval szeretnék némi magyarázattal szolgálni, hogy miért is fordulhatnak elő ilyen bakik a szoftverben. Ennek a legjelentősebb oka az, hogy a szoftverfordítás az nem úgy működik, mint ahogy mi otthon leülünk, és egy angol, vagy egy német, vagy akármilyen szöveget lefordítunk, mert ott ugye a teljes szöveg előttünk van, és kontextusban tudunk fordítani. Ráadásul van helyünk arra, hogy szabadon fogalmazzunk a magyar általában, több betűvel fogalmaz, több helyet foglal el. Nincsenek kényszerek. Uh-huh. A szoftverfordítás esetében ellenben a fordítók vakon repülnek, úgymond vakon fordítanak. Úgy kell ezt elképzelni, hogy minden egyes mondat, minden egyes üzenet, vagy esetleg egyetlen egy adott szó, vagy kifejezés, mintha egy Excel táblázatnak az egyik cellájában lenne, és ez tulajdonképpen majdhogy nem teljesen véletlenszerűen egymás után szórva. Tehát azt mondod, hogy vannak bizonyos üzenetek, amik úgy jelennek meg a képernyőn, hogy azokat a rendszer összerakja elemeiből. Így van. Mondat így van. Részeiből rakja össze. Így van. És ez is egyfajta veszélyforrás lehet a honosítás során. Így van. A fordítás során a fordítók nem látják, a legtöbb esetben nem látják azt, hogy pontosan mit fordít. Látják nyilván azt az egy adott szót, vagy ezt az egy adott kifejezést, de azt, hogy ez pontosan milyen mondatrészeként fog megjelenni, vagy esetleg milyen témakörhöz kapcsolódik, azt ők nem látják. Mondj el egy példát is szerintem, hogy ez. Van több példa erre. Az egyik ilyen tipikus hiba, ami elő szokott fordulni, az angol az egy eléggé tömör nyelv, és megvan az a csúnya sajátossága, hogy ugyanaz a szó lehet főnév is, meg ige is, ami ugye egy elég jelentős eltérés. Na most, ha nincsen kontextus, akkor a fordító tanástanul áll a feladat előtt, hogy ez most vajon főnév, vagy ige. Erre egy példa, a lomtár ürítésekor megjelenik egy üzenet, ami azt mondja, hogy valóban ki akarja üríteni, és a válasz az, hogy nem, az egyik opció, a másik opció az, hogy nem az, hogy igen, hanem az, hogy empty angolul, azaz ürítsd ki. Na most az empty az magyarul jelentheti az igét is, hogy ürítsd, vagy jelentheti azt, hogy üres. De nyilván ebben a szituációban az, hogy üres, az egy nem megfelelő válasz. Tudnék, nem a nem a feltett kérdésre válaszol ez a szó. Ez egy létező hiba volt az eddigiekben, mert én is emlékszem rá. Így van, így van. Ezek szerint ez most kijavult? Szép kifejezés így van. Volt. Ezt is honosítani kell. Most arra nem emlékszem, hogy ez egy termékünkben megjelent, ugyanis nagyon sok ilyen hibát a nyelvi lektoraink csípnek el Dublinban, akik ott dolgoznak Dublinban. Tudok mondani egy másik példát, ami biztosan kijavult, mert ezt én találtam a Windows Millenniumban. Az egyik online, a Windows Millenniumban több online interneten játszható játék is van, több kártyajáték is, és ott szerepelt a parancsok között a play parancs, ami ugye jelentheti játékot, vagy jelentheti azt, hogy játsz ki. Na most ebben az adott környezetben a fordító azt hitte, hogy ez egy főnév, általában főnévként szokták egyébként fordítani, mert az, ami elsőnek eszébe jut az embernek, és ezért azt írt, hogy játék. De hát ez nyilván szintén nem megfelelő, tehát ott egy gomb, amire az van ráírva, hogy játék, hát felhasználó nem tudja, ki akarja játszani alapjait, ő nem új játékot akar esetleg kezdeni, tehát ez egy ilyen félrevezető lehet. Úgyhogy ezt gyorsan kijavítottam. Ezek voltak az érdekes példák, de biztos vannak nagyon bosszantóak, amelyek mondjuk a munka közben lehetnek furcsák. Még egy példát elmondanék. Ez igazából nem fordítás technikai hiba, nem csak valószínűleg figyelmetlenségből eredő hiba. Azért mondanám, mert nagyon, nagyon humoros a dolog. Szerepelt az egyik online szoftverünkben egy olyan mondat, ami angolul úgy szól, hogy you may need to reinstall your home banking options after setup is complete. Itt a hangsúly a home banking kifejezésen van. A fordító valószínűleg figyelmetlen volt, ezért a magyar változat az úgy hangzott: lehet, hogy a telepítés befejezése után újra kell telepíteni az otthoni sütés lehetőségeit. A banking, illetve baking. A bake, az a sütni. És ez nem jelent meg. Ez még idejében megtaláltuk ezt a félrefordítást. Mondjuk meg azért, hogy ez mit jelent igazából, vagy a helyes. Így van, tehát a helyes válasz az otthoni banki kapcsolat, vagy banki elérésnek a lehetőségétre utalt ez az üzenet. Hát köszönöm szépen, hogy ezeket elmesélted nekünk, és az a szerencsés helyzet van, hogy minden héten itt van velünk Bódi Zoltán, aki nyelvész, és ő maga is foglalkozott egy kicsit a honosításnak a különböző nyelvi problémáival, úgyhogy ma este ő is egy ilyen példával kezdi az infószótárt. Foglalkozik folyamatos, ez ott folyamatos szállat. Jelen. A backup. Sokszor és egyre többször találkozunk a backup kifejezéssel, aminek én örülök, mert ez azt jelenti, hogy az emberek úgy próbálnak gondolni arra, hogy jó lenne megőrizni az adatokat. Mit is jelent a backup? Biztonsági másolat, a honosított változata. Az angolban... Bocsánat, a kérdés, az eredeti verzió az két szóban van, backup, vagy egyben ezt van? Ezt már az angolok is egybeírják. Aha. Annyira összeforrott, ez egy képi volt? Kifejezés, hát valamikor biztos, mert aha. A back az vissza, annyit jelent, az up az pedig fölfelé. Igazából nem így kell ezt érteni, az angolban ez eredetileg azt jelentheti, hogy támaszkodni valamire, ami biztonságos. És így került be az informatikába, a backup lehet egy teljes rendszert backupolni, hogy ilyen csúnyán fejezem ki magam, tehát egy teljes rendszert is le lehet másolni, erre vannak szoftveres, hardveres eszközök. De minket hétköznapi felhasználókat ugye az állományainknak a biztonsági másolata érdekel, valamilyen könyvtárban, adott esetben egy szoftverben speciálisan tervezhetnek egy olyan szolgáltatás, hogy az állományokat külön egy könyvtárba archiválja a szoftver, és az a biztonsági másolat szépen magyarul, angolul backup, csak itt is ugye megint ez rövid, egyszerű, könnyű mondani, nincs vele semmi probléma, még akár igét is képezhetünk belőle, és hát legalábbis az informatikusok inkább azt mondják, hogy backup, hát meg szerintem backup. Szerintem van egy másik oka is ennek, ilyen van jó kis huncut magyaros jelentés. Na igen. Ezt nagyon sok informatikus szereti emiatt. Tehát akkor erre most gyorsan csak annyit, hogy mondjak, hogy infószótár jövő héten is. És az elején előre jeleztem, hogy a chat.gyalogló.hu-ról fogunk egy picit beszélni, ami ugye hetek, hónapok óta most már itt van a modem időkben, de az elmúlt két hétben nem volt itt, és ennek oka van. Norbi? Mégpedig az, hogy itt megújult a dolog. Mögött. Igen, mert azt szerettem volna mondani, hogy amíg olyan gyengén muzsikáltunk, addig már nem akarok itt a rádióba jönni, úgyhogy most már új a hardware. Mi az, hogy gyengén muzsikáltunk? Hát nem volt elég erős a szerver, és a belépésekkor sokan kiestek. És miért nem volt elég erős? Mert túl sokan jöttek. ugye? Túl sokan jöttek, és túl kevés volt a pénz, amit erre szántunk. Aha. Ez azt is jelenti, hogy egyre népszerűbb ez a fajta beszélgetés, az internetes csevegés, és mit lehet tudni, hogy mostanában mennyien vannak a gyaloglóban? Hát általában elérik a csúcsot, ami most pedig a szervernek a csúcsa, úgyhogy az olyan ezret tud. Ezt könnyen ki tudjuk javítani, a jövő héten szintén kijavítjuk, ez egy kernel fordítással jár. Úgyhogy akkor a jövő héten folytatjuk majd a további érdekességeket, hogy mit kell tudni a gyalogló csetről, mert hogy eddig tartott ma a modem idők, legközelebb november 16-án jelentkezünk, addig is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz. A cím net.hu/modemidok, a felvételenki trill audio formában hallhatóak, de MP3-ban a PC-ből CD mellékletén is megtalálhatják. Szilágy Árpádot hallották, viszont hallásra.